Ej, styl banging. Prosty rap. Raz, raz, yo, sprawdź to gówno. O, tej. Jestem normalnym typem, mam serce, mózg i fiuta. Robię rap dla moich ludzi, a do szczania nie kłócam w płucach. Kliżą spaliny, a ja znowu gram braga. To szelerini, słoniak, original gun, klapa. Tu brak zasad, już wielu pogrążył, bratku. Bo żyjemy w pierdolonej strefie wojny, jak w Blackmoon. Trzymając się faktów, trzymam się tego, co moje. Ładując kolejny wers, niczym pocisk w komorę. Bity, pejzaż miast, wśród betonu szła i reklam. Wśród krętych ścieżek, nie szukam psów w tabletkach. Patrz, kulam rap przez świat, gdzie zysków ile strat. Gdzie pechna, a w pełni luna gotuje krew w nas. Wyspasz mnie nie stać, jak prąd ma swój jetpack. Nie szukam praw, staram się ogarnąć bezład. To WSRH, saluton on koneksja. Na szlaku do zwycięstwa czuwa nad nami Hestia. Czasami parę prostych słów potrafi zmienić wszystko. A gadatliwy tłum może zniknąć, yo. Gołosłowni pseudobliscy teraz próbują dotknąć. Gdzie byliście, to kurwy, gdy zżerała mnie samotność. Ej, wirtuozi wymówę, im nie chodzi o spółę. Mają wyciszony ter, zawsze gdzieś się gubię. Dziś bez zamoty, prosty styl tętni. HZD, WSRH, Cira, still banging. This is street hop. Your enemy, don't sleep. Doing what I do, your focus is off. Let the games begin. Zapisanych miliardów, ćwiara na karku, jakby cała na majku. I nie wiem, co to brak słów. Jestem MC i kleję na nich triki jak pro skater na desce. Ja biegle mówię slangiem, jestem jak magnes. Przyciągam prawdę, z gościków nią karmię. Jak robisz z siebie gwiazdę, to zaświeć palancie. W momencie, gdy wbijam ci chuj wyobraźnię. Moi ludzie widzą więcej niż te na papciach łyżwy. Choć to żadna tajemnica, każdy chce wyciągnąć kwit z gry. Sypią się iskry, łypią okiem obcy. Zdam gorzki smak porażki, choć los szczęścia nie poskąpił mi. I chuj w ich wąty, wąty tych, co jączyć lubią. Znalazłem swój dom, cztery kąty w nich. Stupek, tupo, tygodnie, głupot, suko, weź się ogarnij. Prosty rap, proste, że nie znajdziesz kłamstw. Do miejsca, w którym jestem, nie dotarłem na czyimś gardzie. Nie, bo to nie mój limit, możesz mówić mi Star Trek. To jest jasne, że nie ma już dla nas żadnych barier. A te zakłamane pasożyty są dla nas martwe. Stoję na stosie kartek, które zapisałem wierszem. Pole widzenia tu na górze mam znacznie szersze. Berserk, WSRH, bas dudni. To prawdziwy rap kontra tabloidowe kukły. Real homie czy fakers, rozpoznam po minucie. Nie rzucaj się w objęcia, bo stoisz na moim bucie. Przebierzesz się i naćpasz, myślisz, że będzie spoko. Koleżko, nie jesteś OG, jak midget loco. I nie bądź nachalny, kola pod skórną buką. Pił se gola, jak małola, kolo swe pod górką. Teraz dopiero docenia to, co miał na co dzień pod nosem. Żart, kawał mego życia, rap. This is street hop. Your enemy, don't sleep.